Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aupa, urte berri on guztioi, hau da Bidegorritik, irratia.comek, 97 irratian egiten duen irrati emankizuna. Zoragarria ez alda, Bidegorrian azpalka. Okerraiz ez dute egina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartara. 2017ko irailean itzuli gara, urria atejoka daukagu, eta irautza mordo bat kontatzeko eta gogoratzeko. Bidegorrian aztalkan. Bizikleta hartu dugu eta Bidegorritik abiatu gara. Bilbon gaude eta Bilboko talde bat ezagutuko dugu gaurkoan, Saskel taldea. Eta Bilbotik kipitxapa kipitxapa Luzoraino helduko gara. Luzon bakegiek kontzertu bat montatu dute datorren larun baterako. Horren berri emango digu Estefan Etxegarai Etxek. Bidegorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bidegorrian aztalka, Bidegorritik irten da. Eta bai, noizean behin Bidegorritik aterako gara gu ere, irratietan egongo gara, tabernetan egongo gara, gaztetxetan, museoetan, liburutegietan edota kalegorrian. Gai asko ekarriko ditugu ikasturte honetara eta Bidegorritik aztertuko ditugu. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, Bidegorrian, Bidegorrian. Biderik gabe aztalka, gopirik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katirik gabe aztalka. Azkenean heldu zara, aldeko duzu zortea, zerbait apropos... Azkenean heldu da diskoa. Heldu da, bai. Hau da Saskel taldearen disko berria, ez entzun, eta gurekin daukagu Etxaun Arregi, bertako gitarrista eta taldekidea. Arratzaldeon. Arratzaldeon, bai. Egiten duen oro, daramaku gailurrera. Hemen kontzientziak bostaxola, izen petuta aurrera. Hau duzu merkatuko materialik onena, zatoz gurekin bana dezagun fortuna. Kontrakulturaren industriaren zurtoina, ikusten zerbitzura. Hemen dena da maru, kulturaren pastura. Hemen dena da maru, negozio etekina, arrakazta zure harima, zure amarena. Baina kontuz bihar amunean, zer jazo den galdetzean. Bat batean zureak egin du, dena galdu duzu jada. gatoz gurekin bana dezagun fortuna. Kontrakulturaren industriaren zurtoina, ikusleen zerbitzura. Hemen dena da malu, erara kukutia. Urrutira ez joa, hau da kulturaren fast fooda. Arratsaldeon, txaun, hemen dena da amarru, dena da jukutria. Horrela aldaba musikaren mundua. Ba, bai, noski. Bai, horrela da. Bueno, azkenean dena da negozio bat, eta dena da ba, makinaria baten partez. Naiz eta gauza kontrakulturaren itxura izan, edo gauza lengon egon nintzen, Londresen egon izan gutxi, eta Camdenen egon nintzen, eta eta dena da oso, oso alternatiboa, baina azken batean produktu turistiko bat besterik ez da. Eta hau ere berdin, musika berdin. Eta zuen inguruan ere, denak jatorrak, denak lagunak, denak salbatzaileak, ala denak astunak? Bueno, denak ez. Ega baten bat, bai. Beti, azkenean beti dago, ba, takit, gauzak, nola esango nuke, ondatzen dituen, edo galbidera eramaten dituen, pertsona bat edo joera edo organizazio bat. Ez da aspaldi ezagutu zintuztegula, Saskel bezala, disko bat kaleratu zenuten Durangoko azokaren atari-atarian iaz, eta orain ez entzun izeneko lan honekin zatozte, zein izan da zuen bilakaera orain arte? Bueno, ba, gure bilakaera lehenengo diskoan aurkeztu nahi genuena izan zen pixka bat, gauza alternatibo bat, bueno, alternatiboa euskal eszenan zego, euskal eszenari begira, pues musika pixka bat anitzagoa eta alternatiboagoa egitea. Eta 10 abestiko disko bat atera genuen. Eta gero, disko atera eta hortik sei hilabetera edo irabazi genuen banden lehiako lehiaketa eta batean sei hilabete izan genituen bigarren disko ateratzeko eta horra atera genuen bigarren lana. Lan hori gustora entzun genuen, Saskelen lana, ez da egite ezaukan titulo jakinik. Lehenengoak eta Saskel. Bigarrenak ez. Homonimoak. Eta ordukoa da Jalgi izeneko kanta hau nolabait zuen bidea adierazten zuela. Agortu zain bizia. Jalgia dio bisakonetik. Aiza martxa honen. Esan daiteke musika funkitik, musika beltzetik asko edaten duzuela? Bai, eguneko 50 baino gehiago musika beltza izan da orain arte, bai. Zuen disko berrian ere, entzun izeneko horretan, oinarri beltz hori badago, baina behar bada ez da horren agerikoa? Ba ez, ja, bueno, oraingoan izan dugun eragina, batez ere azken negu honetan entzuten egon izan da musika ingelesa, The Smiths edo The Cure eta horlakoak, eta nik uste horrek bastante eragin didala, eta bueno, ikusten da, disko honetan ikusten da, musika ingelesaren eragina. Jalgia di kanta entzungo du, aurreko lanekoa da, baina nik uste dut merezi duela. Amaiera bako blusontan, bertan itzali zain argia, bertan agortu zain bizia. Jalgia dio bisakonetik, aiza martxa honen aria, da dantzan jarri dantzan gerria. Behin eta berriro diskoteka, dantza, martxa, alako dantzarako musika egitearen gogo bat ikusten da taldearen funtzean. Bai, noski. Zei turritik edaten duzue? Jo, txik, Txik, Kool and the Gang, ez dakit, beste hainbat edo zein, ose, larogeiko hamarkadako eta irurogeita hamarreko hamarkadako musika beltz, disko eta funky, funky guztia. Edo zein gauza izan daiteke baliagarria musika egiteko gure, gure aldetik. Eta Euskal Herritik ere gaten duzu, Itoiz, Ertzainak, Kortatu edo baita Neu Gorriak musikaren zantzuak ere ikusten dira. Bai, bueno, batez ere kaki dagoelako eskua, eskua sartzen produkzio artistikoan agian, ez? Baina, bai, bai, azkenean Euskal Herrian jaio gara eta nik uste pixka bat aztuta dugula, bueno, ba, Itoiz, Kortatu, bueno, Kortatu agian ez da inbeste, baina Itoiz, Delirium Tremens, Jotaki eta horrelako taldeak ez daude hain presente gure, gure esenan edo gure txosnetan, tabernetan edo kalean. Hau duzu zazken tribu dantza, herri aspertu honentzako gure errebantza. Herri aspertua da gurea? Ez dakit, igual herriak uste du ez dagoela aspertuta, baina niretzako, ni bintzat aspertzena bastante, orain arte azken aldi honetan, bueno, dagoen giro musikalak, batez ere musikalak, bueno, oso, oso endogamikoa ari bihurtzen, edo oso endogenoa, edo ez dauka kanpo, ematen du ez duela kanpora begiratzen, ematen du erentziaren, Euskal Herriko erentziaren, erentziaren, erentziaren, erentzia dela, eta ez duela horrelako update bat egiten, update bat egiten. Kantu hau entzun nuenetik, galdera hau egiteko gogoa neukan. Zer da. Eta triki trompetenak asko bizi dugun kezka bat izan daitekerakoan, zerk bultzatu zintuen horrelako manifestu bat egitera plastikuzko eska eta triki trompetak salatzeko? Ba, beira, hitza bera nire nahiak piarrezek asmatu zuen, triki trompet hitza, eta, bueno, hortik atera zen terminoa. Ikusten dudana da, batez ere, guk etxean eta gure kuadrilean eta izan dugun eska musikarekiko zaletasuna eta daukagun zaletasuna, hainbat talderen zaletasuna, ikusita, gero ikusten dugu hemen Euskal Herrian ez dagoela, Euskal Herrian dagoen musika estilo hori eska deitzen zaiona, ez diot eska, benetako eskaaren... Benetako eskaren kutsurik ikusten, ez? Azkenean, gitarra elektriko bat kintak egiten eta bateria bat, zakit, horrez dago ez eskankin, ez trompetek ez dute eskankin egiten, denek ez dute ez da, nola esaten da, ahotsik desberdinik egiten, denek ahotsik bera egiten dute, oso planoa da. Eta, bueno, esango nuke horrelako Kortatu eta talde hoien bilakaera oso erraz bat dela, erraz egia, komodo egia. Eta ZTB hori, Zaskel tribu dantza, eukidu ondori horik, komentatu da, arrakastarik eukidu edo zein izan da, kantu bat baino gehiago delako nire ustez. Bai, bueno, bai, azken batean nik uste gure aldarrikapena izan dela, lehenengo diskoko aldarrikapena gurelako leherketa moduko bat, ez, eta horren ilotik etorri dira, elkarrizketak eta bueno, izan du nik uste, eta zaleak ere lortu ditugu, ez, horren poderioz. Zagitu, agenia zuk hori lortu dugu zu zale izatea, edo. Niri zer pentsatu eman dit, eta gehiago kantu beraren remix bat sartu duzuen bai, lan berrian, zergatik? Ba, bueno, azken batean remixak musika baduka ezaugarria, musika errepikakor bat edo loop errepikakor batzuk dituela, eta orduan musika beltza, berez oso errepikakorra denez bere riffetan, ba erabaki genuen Zazkel Tribu dantza afrobitaren eta funky horren estilo hori egoki izan zitekeela remix bat egiteko. Entzun dezagun bada. ZTD remix. Remix esan dut, baina berzio bat sartu zaigu, infernuko batean sartu zaigu, gero entzungo dugu remixa, nolatan Ertzainak enkantu hau? Bueno, ba, Ertzainak gustoko dugu, eta egia esango dizut, ez dut gezurik esango, sei hilabete izan ditugu diskoa egiteko, eta erabaki dugu bertsio bat egitea gauza erosoa izan zitekela, eta gainera aspalditik ja nahi genuen bertsio bat egin, eta bueno, Ertzainak gustoko genuen ez, ba, hortxe, eta gainera ez genuen bertsio oso ezagun bat egin nahi, eta hau, erabaki genuen. Ba, infernuko atean geratuko gara zain, entzuten. Hola, alto goratu, neska politiak ikusi. Edo zein bezala nabidela pentsa, baina orain. Infernua berri. Ere infernua berri. Dardarez nahi bate aurrean kontzen Whiskitz guztiz erdoeldurik deitzen Hau da zigorrik latzen da Sei hilabetetan disko berri bat egin duzue, diskoa plazaratzen da orain eta zeintzuk dira Hemetik Aurrerako taldearen asmoak? Hemetik Aurrerako asmoak kontzertuak ematea, azken batean, eta deskantxo txiki bat hartzea, sormen deskantxo bat hartzea, eta kontzertuak ematea aliketa gehien. Deitzen gaituzten einen, ba, aliketa gehien. Askotan astunegia dela pentsatzen dut, zartzin dut. Bakarrik nago zuloan Oiukatzen Ez ere zaren barnetik Eta ba, Ertzainaken bertsioa entzun dugu eta remixa egin zenutela aipatu zu, hori ere entzungo dugu, baina berdetan jarretuko dugu. Eta orain arte, egin izan duzu olako beste frogarik, remixak egitearenak eta horrelako asko ze beat gehiagotara jarri eta erabat dantzagarriak eta gauean beranduago entzuteko turno bai, hauek? Bai, bueno, izan ere Jalgi abestia, Jalgi abestiaren remix bat badago, aurretik beste talde bat egin nuen lagun batekin, bikote bat egin genuen, Joanes eta biok egin genuen, eta hortik ateratzen da Jalgi abestia gero zazkele jotzen duena. Eta abesti horren remixa egiten du Dani lagun mexikar batek, eta berak egin zuen, pues, lehenengo remixa. Eta hortik aurrera pues, erabaki genuen beste remix bat ere egin genezakela. Remixak egiteaz gain, bokatak eta jatekoak ere aupatu dituzue uda honetan. Eski. Zer da Zazkel bokata hori? Zazkel bokata da haragikeriari horrako omenaldi bat. Azken batean, ezakit nork esaten zuen, igual Nietzscheko, ezakit. Zeruaren kontra pekatu ez egiten arduratuta aztu egin zaigu lurraren kontra eta haragiaren kontra pekatu ez egiten. Eta hori ere gu haragi eta ezurrezkoa gara eta hori ospatu beharra dago eta orgiak egin eta horrako gauza. Eta non eskatu daitezke, ze txosnatan daude Zazkel bokatak? Ba, oraindik ez dugu kolokatu, horretan ari gara, eh? Ari gara pentsatzen lokala eta bueno, non ezagunak eta tanteatu eta ia nor dagoen prest bokata. Baina, bueno, azken batean Bilbon izango da eta segurazki Aldezarrean izango da. Bilbo zuk aipatu duzu eta lehen kantuak zuzenean garamatza Bilbo glamuroso honen titaniozko sudurrak dio kantuak, baina titaniozko mirespen bat ere badago egon. Bai, hala da. Uste dut Pupiren txabola ondo ezagutzen duzula? Bai, barrutik ezagutzen dute Pupiren txabola. Zerbait kontatzeko hori Guggenheim aferari buruz? Ba, abesti hau sortu zen iaz, Guggenheimen egin dut lan, beste 17 lagunekin batera, ez hitzaileak ginen, eta Guggenheimen, ba, azpikontratatua ginen, eta kalera momentu batean gure egoera lan baldintzak hobetu nahian, ba, eskatu genituen hobekuntza batzuk eta kalera bota gintuzten, horregatik greba egin genuen eta abesti hau horri buruz doa, eta azkenean titanioaren bikaintasun horren atzean, beraik bikaintasuna eskatzen zigutelako lanean, hor atzean dauden, ba, azken batean txantxullo guztiak eta intxufismo guztiak, pues, horre salatzen ditugu, ez? 89.73 FM La Freak Iratia. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euria zizara firikri mor larlararen guen meigo atrio gainean, ala ere pladurraren epeltasun ontan bildua jentetza. Han, telebibako gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, getal? Bera, jentxiua bat inpazian. Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai. Han, Pupiren ipurtaldean Ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua. Okei, urte dira, okei, mila milioi, gure kontu ordein duzela muztroa, ai ama, abangorderen muturra da, arrakazaren gailurra, euskalogiek ere egizuen salgazaren ikurra, bizten honeko beste ari baten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera, ustelkeriaz botera lortea, hau da, jeltzaren afera! Zuek, zuek zarete legearen jabe. Trampa da artearen zale. Ez dintzaleak, la maldintza txarrak zituztela eta Burger Jemeren aurrean jabitzen emuileka kaleratuak jala eragozpenik ez bat Agustionen atzean arandun dauden urtikiko txean makurde azak, txapakile manzak gora eta gora beste bidarteren angartean bai! Zuek, zuek zarete legearen jabe. Trampata artearen zare. Eta aurki egiteko azarete horrelako agerraldi kontzertu bat Burgen Jeinen aurrean, ezta? Hori da, Burgen Jeinen aurrean hor jarriko gara bulaka berriz ere, ez gaitzaten aztu. Bueno, hogei urte beteko ditugu Jein santuak, eta orduan ba, eta gu hogei ginen ezkaleratuak, ba, bueno, pues aurre egingo dugu ekitaldi bat, eta ospatuko dugu ekitaldia, zazkelen, bueno, abesti batekin guk zuzenean joko dugu, abesti hau, Titaniozko sudurraken abestia. Zuek, zuek zarete leiearen jabe. Trampata artearen zale. Zuek, azpikeriaren errege. Ba, ez eguzu etxaun, noiz izango den hori, ze ordutan eta eguzu deialdia. Ba, deialdia hemendik egiten dut, urriaren zazpian guen jeineko pupiaren aurrean egongo garela, bai kaleratuak, bai zazkel, eta bai eta, bueno, lab sindikatuko gure kide guztiak, urriaren zazpian, ba, hori, eta nahi duenak tor daila, eta gainera egingo duguna da, Unai Rementeria jaunak eman dituen bizkaitar guztioi eman dizkigun sarrera horiek, bueno, ba, aprobetsatuko emateko, museora joan beharrean guri emateko, eta bueno, horrekin egingo dugu beste probetxuzko zerbait. Ba, horrekin agurtuko gara, txaun, eta ikusi arte. Eskerrik asko, ikusi arte. Mila esker. Bai, zuri. Horren zapaturik bardin zeraturik egia harturik. Lura mugaturik, oraio harturik, gira altxaturik, kantuz beharturik. Egia gordea, Lambruz estalia, erriko leiotik, ubeti horbea. Zagetuko da, eguzki bakea, buharren leiotik dezagun hartu fa. Aldezagun eskutan, bihotzak orosutan, erdiak badaki, lanean deplauki. Aldezagun eskutan, bihotzak orosutan, deliberatuki, bakea eraiki. Bakea. Zer demokrazia, gizarte azlea, ez ote dukia, merezi bakea. Euskal dirtegia, arbaso bidea. Bake bidezari. Amaseiko abenduaren amaseian beste lau militanteekin batera txilotuak izan ginen Luoson eta hor gertatu zena ezagutzen duzue. Erran behar da atxiloketaren biharamunean, ni musikaria eta kantaria izanki, hainbat lagun artistek erabaki zutela kolektibo bat muntatzea sustenguz eta beraz amazazpian, hotz biharamunean bildu ziren Luoson, bilkura zabal eta ireki batean, eta sortu zuten, izendatuko zuten, kulturgilien ekimena. Beraz, lehenik zergatik sortu zuten dinamika hori, bai jardokitzeko bezperako atxiloketari, eta artea munduko jendearen txustengua erakusteko, baita ere, pentsatu baitzuten orduan, artista desberdinen implikazioa Euskal Herriko bake prozesu hortan, baita ezpadakoa zela. Eta beraz, artistak ere mugitzeko eta sustengo erakusteko dinamika hortan. Eta orain, artista mordo bat bildu eta kontzertu bat antolatu duzue, larun bat honetarako, irailako hogeita hamar, Luzon, Amabi Oren, Bakeren alde. Nortzuk batu zarete? Ba, kulturgileen ekimenean ala egitarauan? Egitarauan. Egitarauan, beraz, gehienak Ipar Euskal Herrikoak dira, gehienak, ez denak. Eta tartean atxemaiten ditugu dantzariak, bertsolariak, musikari kantariak, eta horrela. Beraz, nahi bali maduzu zerrenda emaiten aldizut? Bai, entzulek eskertuko dute eta behar bada baten bat animatuko da Luzora joaten ere? Espero dut, bai. Beraz, erran bezala, irailak ogoita amarrean Luzon, amabietatik goiti, ateak zabalduko dira, eta aratsaldeko bietatik goizeko biak arte, ba erran bezala, antzerki, dantza, kontzertu, bertso, itzartze eta abar, tartean bilaka dantza taldea, Xabi San Sebastian, Xano Live, Elidale dantza taldea, Naia Robles Arangiz, Maialen Errotabe ere, Polekeleke taldea, Sorotan Babies, Foixix Diaunak, Aire Aizpak, Agustin Alkat, Polygorn, Newhouse eta Willis Drummond taldeak hariko dira. Oso gitarra, baina ama... Eta egun honen prestatzen, bai, biztan da. Gauza bat zehaztu nahi nuke, egun honen antolaketan parte hartzen duten guziak musu truk heldu dira. Bai, langileak, laguntzaileak, 200 laguntzaile izanen gira bertan hori dena ongi antolatzeko, baita ere artistak, dantzari, bertsulari, musikari guzi hauek musu truk heldu dira sustengo erakusteko. Eta ekimenaz arituko gara, kulturgileen ekimena zuk esan bezala atxiloketen biharamunean abiatu zen, bildu zen, beste atxilotuetako bat zu zinelarik, musikaria eta kantaria, eta ekimenak ze asmo edo ze bide egin. Ze bide geroan eginen duen kolektibo unek egia erran ez ditut erraiten al. Egia erran fokalizatuak gira biziki egununen antolaketaren gainean, momentu hauetan. Geroan ze bide hartuko duen kolektiboak ezin ditut gaur egun erran. Ikusiko ere aktualitatearen arabera, ze beharra izanen den, eta pentsu dut oraindik beharra izanen dela, eta orduan erabaki berri batzu eginen dira. Orain hartio kultur gilean ekimen bezala zer egin dugu. Lehen gauza egiten dakiguna, erran nahi baita kantu bat, musika, hitzak eta bi bideoklipa. Ondoko urratxa, elduden larun bateko mobilizazio egun hori dugu. Erran gabe doa ere aktiboki parte hartuko dugula, elduden abenduaren 9an Parisen iraganen den mobilizazio egun hortan. Eta gero geroak erranen. Eta zure egoerari dagokionez, etxe, 2016ko abenduan atxilotuak izan zineten, Parisera eramanak, ostean eta Euskal Herrian izan ziren mobilizazioen ondorioz ere libre geratu zineten nonbait, apilaren 8an desarmea eman zen, zein da orain artintzaren dela Parisera bakea? Ezan nahi nuke, eta zuk oraintxe aipatu duzun bezala, libre atera balin baginen atxiloketa untarik, erriari zor diogu. Ez da antzi behar, atxilotuak izan ginelarik, akusezioopean genuela, etako komando bat, etako kide izaitea. Eta frantses gobernua, eta frantses polizia, horrekin ziren lehen horrenetatik. Kolpea handia egin zutela etaren kontra, eta guetako kiretzat diotzen gintuzten. Sekulako mobilizazioa izan zen hemen Ipar Euskal Herrian, mobilizazio erritaren ganik, autetxien ganik, elkarte, sindikata eta mugimendu desberdinen ganik, eta egin zuten presioari esker ginen atera, nik oftaz ez dut dudarik. Gero gaur egun zain den gure egoera, ba, beti judicial kontrolpean gira, auziperatuak gira. Ez dakit egun batez auzi hori iraganen den, ene ustez frantses justiziak ez dakit gaur egun nola kudeatu behar duen afera hori. Baina hortan gira beti ofizialki, erten albadut, auziperatuak gira. Nere bideo gintza material guzia Parisen da oraindik eta txikitzen dute eta ez dute itzuli nahi, da hori. Eta musikariare bazaitugu bideogin izateaz gain, eta bueno, orain arte ezagutzen genuen zure proiektuetarik bat, Buzbu izenekoa, zertan da orain zure ba, musika mailan beraz bai, Buzburekin elduden urtean ospatuko ditugu 10 urteak eta erabaki dugu ere taldea hortan ustea, hainbat arrazoinen gatik, ez gira bat ere xamur, baina pentsatu dugu 10 urte egin ondoan agian beste proiektu musikal batzueri lotzeko garaia heldu zela. Eta beraz, ba, behar den bezala nahiko ditugu agurtu gure zaleak, eta azken kontzertu bat ari gira prestatzen elduden abuztuan iraganen dena Donie Mane Garazin, beraz elduden urtean. Eta tartean beste proiektu bat martxan jarri dugu beste lagun batzuekin, hau da Kontrabanda taldea, eta hau da gehiago apairu animatze eta holako dantzaldietan ibiltzen den talde bat. Beraz, momentu honetan hortan gira, baita ere Buzburen azken kontzertu hori festatzen hasiko gira laster. Entzuleek jakin dezaten, azaldu duzun zer nolako taldea zen Buzbu, izan ere, nahiko gauza bitxiak entzun izan ditu orain arte, bai kontzertuetan eta zarean ere? Bai, bitxia, ala erraiten alba da, guretzat beti joko bat izan da, atxemaitea nazioartean ezaguna den kantu bat, eta hori nahastea, demora berean, Euskal Herrian ezaguna dugun kantu batekin. Hau da izan dugun, 10 urtez izan dugun joko bat, holako antzak atxemaitea kantuen artean. Hau da funtsian DJ-ek ere egiten dutena, bi kantu edo hiru kantu edo lau, nahasi elgarren artean, eta saltsa unen bidez, sorkuntza bilakatzen da zinezko beste kantu bat. Ba, horrelako kantu batekin agurtuko gara, etxe, eta... ...dugula Manu Txauren klandestino kantua, kantu unek munduko itzulia, ez dakitzen bat aldiz egina duelako, eta beraz klandestino, eta guk kantu unen gainean, sartu genuen Peio eta Pantsuaren itiaren semea kantua. Ba, nunbait antzazuk zutelako bi kantu hauek. Beraz, nahasketa hori egin genuen, eta erran behar da, garaian batasunaren ilegalizazioaren kontu hortan ginen, eta ordean pentsatu genuen euskalduna klandestino izen burua emaiteari, eta uartuko zirezte ere kantu unen denboran atxiloketa baten soinu bat entzuten dela, hau da Horror Martean Ezker Abertzaleko militantzaren atxiloketa Euskal Irratiak grabatu zutena Baiona tipian. Ba, Baiona... Espetxetik dialita joanen zaio bila maginez katila hori duen mutila jok salatu baino nahiago duhila hau hasse egin haute olana Amadio egin naute mintzarazteko Izenik eman dukae lihaiz garbia, bai ama egia. Amak eskaini zion trabelingogia. Manoneira clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, euskalduna illegal. Yes.